11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een grote zedenzaak in Brabant staan dinsdag 17 mannen voor de rechter die tegen betaling seks zouden hebben gehad met een meisje van 16. Volgens het Openbaar Ministerie had ze waarschijnlijk tientallen tot meer dan 100 klanten. Het meisje, afkomstig uit de buurt van Eindhoven, maakte zelf haar afspraken en werd door 3 chauffeurs naar haar klanten gereden. Aan de hand van haar telefoon konden 17 verdachten worden opgespoord en zij riskeren gevangenisstraf. In de Amsterdamse woonwijk Eiburg is vannacht een auto opgeblazen. Door de klap kwam het dak van de auto tientallen meters verderop terecht. Ook auto's in de buurt raakten beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Waarom de auto werd opgeblazen is niet bekend. Het onderzoek in Eiburg is nog aan de gang. De oudste dochter van de Filipijnse president Duterte is niet van plan haar vader op te volgen. Daarover werd druk gespeculeerd. Sara Duterte heeft zich kandidaat gesteld voor het vicepresidentschap. Ze sluit zich aan bij Ferdinand Marcos Jr., de zoon van de vroegere dictator, die wel een gooi doet naar het presidentschap op de Filipijnen. Net als vorig jaar verloopt de Sinterklaasintocht op veel plaatsen anders dan normaal. In Rotterdam en Dordrecht moeten mensen hun QR-code laten zien. Amersfoort en Almelo hebben een rijtour en daar is een QR-code niet nodig. De landelijke intocht is straks om 12 uur te zien op NPO 3. De Sint wordt door kinderen en de burgemeester begroet bij het Grote Pietenhuis. Dat is Paleis Soestdijk en daar is geen publiek bij. Het weer, eerst nog een bui, van het noordwesten uit droger en wat zon, en het wordt 11 tot 14 graden. Morgen droog en bewolkt en dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden en de afsluiting van de A2 dit weekend tussen de knooppunten Everdingen en Del. Daardoor rijden meer mensen via de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Nieuwegein en Noordloos een half uur vertraging. Er zijn ook werkzaamheden op de A50 Arnhem-Zwolle. Daar is maar één rijstrook open tussen Apeldoorn en Epe een half uur oponthoud. Door een ongeluk tot slot op de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Ster. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philips Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag... Denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle. Met echte IT-strijders. Die van Incentro. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe. Waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, 2 stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. Alle deelnemers van de Postcode Loterij krijgen weer de cadeaukaart. Voor de heerlijke vega-favorieten bij Albert Heijn. Dat zijn de favoriete maaltijden van Nederland, maar dan vegetarisch. Geniet ervan. Verzilver uw cadeaukaart voor 21 november. 18 plus, speelbewust. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder. Hoe het met de taal staat, zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Spits. Dankjewel Charles en Mieke. Goedemorgen. U heeft, neem ik aan, net als ik gisteravond de persconferentie gezien en gehoord. Het is u misschien niet eens opgevallen. De lichte zucht aan het begin, de subtiele luchtverplaatsing voordat Mark Rutte het woord nam. Een lichte zucht die als voorbode diende van wat zou volgen. Daar was niets lichts aan. Ook al gebruikte de minister-president het woord vervelend, dat uiteindelijk te licht bleek voor de zware mededelingen die hij deed. Het hield me niet op. Ik zocht naar een lichtpuntje in die eindeloze rij maatregelen die hij opsomde. Gewoon even iets om te ontsnappen. Gelukkig diende zich dat aan. Het zal u misschien niet eens opgevallen zijn, maar mij wel. Het zat hem in het woord toegangsbewijs. Mark Rutte spreekt het woord zo snel uit dat het tussenwoordje gangs als het ware als een harmonica in elkaar valt. Het klinkt dan als toegangsbewijs. Je zou willen dat hij alle woorden die hij had gesproken op die manier had ingeslikt of ingekort. Dat alles was blijven steken ergens tussen voor en achter in de mond. Dat we even niet begrepen wat hij zei of wat hij allemaal wilde zeggen. Een luchtledig moment, zodat wij ook tijd hadden voor een zucht. Een zucht van verlichting. Welkom in de Taalstaat. Uur ontbijt, mis ik dan Mians al gelijk aan. Een wekker zet ik daarom liever niet, zo spaar ik bewust energie voor later bij het aperitief. Ja, ja. Mis je niets, alleen ambetante muziek, van stijgers tot Hilversum 3. De vijf tikt zit dan langzaam in de klok, met één kopje koffie reeds op, sta ik alweer bijna recht. Ik straalde ze nog tijdens het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Thijs Boontjes en zijn dans- en showorkest. Thijs schreef dit ambiance zelf. Geraffineerde tekst waarin het Nederlands wordt omarmd door het Frans. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Mark Zwerts, taalwetenschap over wederzijdse taalbeïnvloeding van Nederlanders en Vlamingen. Paul Haan over het vrolijke winterboek. Huub van der Lubbe over de taalschat Niemand in de Stad. Martin Bootsma is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Robert Simons uit Amsterdam presenteert zijn vergeetwoord. Meester Mark en zijn boek De grappigste taalfoutjes uit de klas. En René Appel met de TNA van Memphis Depay. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Een Vlaming past zich sneller aan zijn Nederlandse gesprekspartner dan andersom. Dat wijst nieuw onderzoek uit. Oftewel, zet een Vlaming tussen Hollanders en hij gaat Hollandser praten. Mark Zwerts, hij is hoogleraar taalkunde aan de Universiteit van Tilburg, liet een aantal Vlamingen en Nederlanders samen een spel spelen. Wat bleek? In 1/3 van de spelletjes begonnen de Vlaamse deelnemers de woorden van hun Nederlandse teamgenoten over te nemen. Zo veranderde een microgolf over in een magnetron en een bakbier in een kratbier. De Nederlanders daarentegen pasten zich in 1/10 van de gevallen maar aan. Goedemorgen, Mark Zwerts. Goedemorgen. Dat is een groot verschil. Waar komt dat door, denkt u? Het zou verleidelijk zijn om het te wijten aan een verschil in volksaard. Hè? Maar dat geloof ik niet echt. Want dat zou betekenen dat als je niet taalkundige taak geeft aan Vlamingen en Nederlanders... dat stel, je stopt een Nederlander en een Belg of een Vlaming in een bos... en een Nederlander wil naar rechts en een Vlaming wil naar links... dat dan de Vlaming statistisch gezien meer de Nederlander zou volgen. Dus daar heeft het niet zoveel mee te maken, denk ik. Het heeft eerder te maken met een verschil in de status van de standaardtaal. Hoezo de status van de standaardtaal in Nederland? Moeten we die hoger aanslaan dan in Vlaanderen? Het is meer dat voor veel Nederlanders geldt dat de standaardtaal... ook eigenlijk de moedertaal is. Hè. Dus voor veel Nederlanders... Terwijl dat voor Vlamingen niet geldt. Dus de manier waarop ik nu spreek bijvoorbeeld... Ja. Zo spreek ik niet als ik met mijn ouders spreek. Hoe spreekt u dan met uw ouders? Dan spreek ik een Kempisch dialect uit Kastelee, Turnhout. Hè, daar kom ik vandaan. Maar dan wordt u ook door uw ouders geprikkeld om in dat dialect te spreken. Ja, het zou heel ongemakkelijk zijn om op deze manier met mijn ouders te praten. En dat geldt voor heel veel Vlamingen, dat ze zeg maar intrinsiek heel flexibele taalgebruikers zijn. Dus, bent u het daarom ook gaan onderzoeken? Ik ben het gaan onderzoeken omdat ik als Vlaming op een gegeven moment in Nederland ben beginnen werken. En dan enerzijds merkte dat Nederlands, zoals het in Nederland wordt gesproken, echt heel anders is dan het Nederlands wat in Vlaanderen wordt gesproken. En ook in hele subtiele kleine dingen, zoals bijvoorbeeld de betekenis van een woordje als middag, betekent in Nederland iets anders dan in Vlaanderen. Wat betekent het in Vlaanderen? Dus in Vlaanderen is dat tussen 12 en 2. En dan heb je de namiddag. Maar in Nederland loopt de middag van 12 tot 6. Dat niet op bij ons. Nee. Maar ook woordje als lopen betekent bij ons iets anders. Hè. Lopen betekent in Nederland gewoon gaan, wandelen. Ja. Terwijl lopen in Vlaanderen betekent hardlopen. Hè, dus dan, en ook bij nieuwe woorden als een mondkapje hier, wat bij ons een mondmasker heet. Dus zelfs bij de introductie van nieuwe begrippen of dingen die zeg maar weer... Had u er zelf last van? Want u bent natuurlijk een hoogleraar werkzaam in Tilburg, maar u komt uit België. Had u er last van toen u zich in Nederland ging vestigen? Ik had er geen last van, maar het viel me wel op dat ik bijvoorbeeld wel vaak gecorrigeerd werd. Hè. Dat als ik een woordje als zelfzeker gebruik, dat de Nederlander zei, je bedoelt zelfverzekerd. Gecorrigeerd? Ja, gecorrigeerd in de zin van, bedoel je zelfverzekerd? Dat was niet echt arrogant bedoeld of zo. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat omgekeerd zou doen. Als een Nederlander het woordje zelfverzekerd gebruikt, dat ik zeg, je bedoelt zelfzeker. Ja, ja. Wij zijn te zelfverzekerd, daarom doen we dat misschien. Ja, dan het onderzoek, dat komt dus voort uit uw eigen observatie. Hoe bent u te werk gegaan? Ja, we hebben een soort variant van het zeeslagspelletje gespeeld. Dus je had, en cruciaal daarbij was dat we icoontjes gebruikten die in Nederland of Vlaanderen anders benoemd werden. Bijvoorbeeld, u gaf daarnet het voorbeeld van de magnetron. In Vlaanderen is dat de microgolfoven. Maar ik hoor je als bank. In Nederland is dat het ding wat je in huis kan hebben. En dat heet bij ons een sofa of een zetel. Een bank in Vlaanderen betekent iets wat je in een park hebt. Wat in hout of metaal, uit hout of metaal gemaakt is. Dus dat was een set van icoontjes die we gebruikten. Een andere set waren woorden die hetzelfde woord waren in Nederland of Vlaanderen, maar anders uitgesproken. Denk bijvoorbeeld als parfum. Ja. Dat in Vlaanderen spreek je dat zo uit en in Nederland is dat parfum. Of een woordje als salami in Vlaanderen is in Nederland salami. Dus dat soort icoontjes hadden we gebruikt. Dan deden ze vervolgens een zeeslagspel. Ja. We hadden een nulmeting van hoe die Vlaming of die Nederlanders die icoontjes beschreven. En dan zag je in de loop van het spel dat Vlamingen meer en meer bijvoorbeeld een woord als magnetron... Die gingen zich aanpassen. Nederlanders deden dat niet. Die deden dat veel minder. En wisten die Vlamingen en die Nederlanders dat ze aan dit wat de bedoeling was van dit spelletje? Nee, initieel niet. Hè. Dus als ik had het ze niet verteld? Ik had ze niet verteld. Ik had ze ook niet verteld dat ze met een Nederlander of met een Vlaming zouden het spel spelen. Okay. Maar dat hadden ze wel door na ongeveer een halve volzin van de anderen. En ja, meestal dachten ze dat het ging over strategisch inzicht. Hè, van hoe speel je zeeslagspel op een strategisch beste manier. En wat is nou de conclusie? Ja, de conclusie is dus dat... heel anders dan in veel taalkundige modellen ga je ervan uit dat mensen zich aan elkaar aanpassen. Ook non-verbaal en prosodisch en ritmisch. En in veel modellen geldt dat dat een beetje symmetrisch gebeurt. Of daar wordt van uitgegaan. En wat wij hebben laten zien is dat vaak niet symmetrisch gebeurt, asymmetrisch. Bijvoorbeeld omdat je een verschillende taalvariëteit spreekt. Waarbij een bepaalde taalvariëteit in het ene gebied... Wat meer status heeft. En dat heeft dus ook te maken met, laten we zeggen, een andere kijk op de standaardtaal in Nederland en in Vlaanderen. Dat denk ik. Dus als je in Nederland vraagt wat is het beste Nederlands van Nederland, dan zeggen veel Nederlanders, ja, dat is de variant die ergens in de buurt van Haarlem. Of zo wordt uitgesproken. Ja. Dat heb je zo niet in Vlaanderen. Je hebt wel culturele centra als Antwerpen of Gent of Brussel. Ja. Maar het is niet zo dat de norm is of de standaard. Dus, meneer Svets, het is een leuk onderzoek, maar die verschillen zijn ook wel leuk. Die zijn het zeker. Hartelijk dank. De taal in de zaterdagkranten. Natuurlijk zal die het woord corona en lockdown weer vele malen zijn tegengekomen. Net als persconferentie, woede, onbegrip. Maar er staat vast nog veel meer in de zaterdagkranten, Lennart van Dijk. Je hebt ze gelezen. Wat ben je tegengekomen? Nou, in het Volkskrant Magazine stond een groot interview met cabaretière en schrijfster Sanne Wallis de Vries. En dan weet je, dat gaat over taal. Bijvoorbeeld als ze vertelt hoe een simpel zinnetje van oud-tennisser Richard Krajicek haar een nieuw levensinzicht bood. Ze vertelde hem dat zij ook tenniste en toen vroeg hij, wat is je zwakke punt? Nou, mijn backhand, maar soms geeft iemand hem ook heel raar aan. En toen zei hij, weet je wat het is met tennis? Er is altijd een tegenstander. Het was net alsof iemand een gordijn opendeed, zegt Sanne Wallis de Vries. Oh ja, er zijn natuurlijk altijd andere mensen die andere dingen willen en die ook willen winnen. Trouw schrijft over de nieuwste fonds op het fietspad, de Fatbike. Hij lijkt op een brommer, vermomd als fiets, en wordt daarom ook wordt door de krant ook wel spookbrommer genoemd. Ze hebben brede banden, een stille motor, maar ze hoeven geen kentekenplaatje en je hoeft ook geen helm op. Er zijn verschillende merken, zoals de Knaap, de IS Master en de Sheng Milo, of Sheng Milo. Ik had er nog nooit van gehoord. Taalspel is de titel van de column van Brenda van Os in het weekend. In de weekend bijlage P van het Financiële Dagblad. Zij was op het Brainwash Festival, waar taal van verschillende groepen mensen met botsende meningen werd besproken. Zo wordt in kringen van antifaxers het mondkapje een muilkorf genoemd, alsof de mond wordt gesnoerd. Het gaat in haar column ook over kanswoorden. Dat zijn woorden als onwaarschijnlijk, misschien, of een woordgroep als een kleine kans. Maar hoe groot die kans is, is niet voor iedereen even duidelijk. Zo bleken sommige deelnemers het woord waarschijnlijk te interpreteren als een kans van 45% en anderen een kans van maar liefst 100%. Er is weer een nieuwe editie van Onze Taal verschenen. Daarin overigens ook aandacht voor de verschillen tussen het Vlaams en het Nederlands zoals het in ons land wordt gesproken. En in Onze Taal gaat het ook nog over Sinterklaasgedichten in een artikel van Rutger Kiezenbrink. Die horen we straks trouwens ook nog in het taalloket. Hè? Mm-hmm. De kop van het stuk is al geweldig. Het geheim van Sinterklaasrijm. Rutger geeft een korte cursus Sintgedichten schrijven. Hij geeft tips, bijvoorbeeld dat de klemtoon moet kloppen. Dus niet Sinterklaas ging op zoek naar een mooi stripboek. Ook moet de lengte van de zinnen ongeveer gelijk zijn. Dus niet de Sint heeft gehoord dat jij heel gelukkig zou zijn met als cadeau een seizoenkaart van Feyenoord. Beter is, de Sint heeft van een van zijn pieten gehoord dat jij een groot liefhebber bent van Feyenoord. Nou ja, nog veel meer tips, dus lees het als je ook nog gedichten moet gaan maken dit jaar. Tot slot nog een mooie kop in de Telegraaf van acteur Tom Waas, bekend als undercover-agent in de Netflix-serie Undercover. De kop is een citaat van hem en is echt een doordenker. Die luidt namelijk, door undercover ben ik mijn anonimiteit kwijtgeraakt. Ja, dankjewel. De taalstaat. Over de taal die Paul Hane gebruikt in zijn theaterprogramma's, in zijn optredens, in zijn programma's voor Betty Asphalt TV en zijn nieuwe, eergisteren verschenen Het Vrolijke Winterboek, valt heel veel te zeggen. Zijn woorden zijn vaak meelevend, vol gevoelens. Het is soms net alsof zijn taal altijd warmte uitstraalt. Een warmte die niet per se behagelijk hoeft te zijn. Je kunt er toch soms ook knap benauwd van krijgen. Dat is vooral zo wanneer tegenover de liefde de woede wordt geplaatst. Paul Haan heeft zo zijn eigen manier van zeggen. Uit duizenden herkenbaar dankzij ook zijn alter ego's Margreet Dolman en dominee Gremdaad. De hoofdrolspelers in het vrolijke winterboek. Dag Paul, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Voordat we gaan praten over de taal die ik tegenkom in het vrolijke winterboek, vraag ik je eerst om een keuze te maken uit de drie kussens die voor je liggen. Daarop zie je de gezichten van Godfried Bomans, van Hendrik Marsman, van Carrie van Brugge. Stel, je bent moe, je wil even een kussen onder je hoofd. Welk kussen zou je kiezen? Nou, ik vind ze alle drie eigenlijk heel bijzonder. En volgens mij waren ze ook alle drie eenzaam. Het zijn ook prachtige foto's. De radioluisteraars zien dat niet. Maar Carrie Verbrugge ook een prachtige, liefdevolle foto. Laurie Langebach hield daar ontzettend van. Van de schrijfster Laurie Langebach. En Marsman ook een heel kwetsbare man. Maar Bomans, daar heb ik het meeste van gelezen. En die is ook een beetje eenzaam aan zijn einde gekomen en ondergewaardeerd in zijn periode door progressief Nederland, eigenlijk ook door mij als jongere. Ja? Hield je niet zo van Bomans, was een beetje oudbollig. En later heb je hem herwaardeerd eigenlijk. Hij wordt veel gekozen door dit jaar. We leggen deze keuze iedere week voor en hij wordt veel gekozen. Volgende week komt Joost Prinsen, die heeft een keuze gemaakt uit zijn ernstiger werk. En dat is uitgegeven, Godfried Bomans. Ja. Enig idee of Eppe Gremdaad dat keuze ook had gekozen van Bomans? Nee, ik denk dat Eppe Gremdaad voor Carrie Verbrugge had gekozen. Die had dat wel een fijne vrouw gevonden, ja? Denk ik. Ja. Die ook wat troost nodig zou hebben. Ja? Geeft dat ook het verschil aan tussen jou en dominee Gremdaad? Ja, dat denk ik wel. Dat je wel een andere afdeling in je hoofd benadert eigenlijk. Als ik als Gremdaad iets doe of als Dolman iets doe. Maar eigenlijk ook wel als ik als Bert uit Sesamstraat iets doe. Maar het gaat heel makkelijk eigenlijk. Maar het is net als met toneel. Als je een toneelstuk schrijft, dan verplaats je ook het ene moment in de ene figuur en het andere moment in de andere figuur. En ze moeten altijd allemaal overeind blijven. En wat is dan het verschil in taal tussen dominee Gremdaad en jou? Nou, dominee Gremdaad is wat archaïzer eigenlijk. En Dolman is wat directer. En een dominee die kan scherpe bochten maken. Die kan het over corona hebben. Maar even later kan hij het over zijn eigen vrouw hebben. En dat kunnen dominees heel goed. Dat je van het een naar het ander gaat. Van, we hebben het nu over corona, maar je eigen vrouw is ook belangrijk. En dan heb je het meteen. En dat geloof je. En bij Dolman kan ik het veel meer op de emotie doen. Ja. Het gevoel. Is het een warme man, dominee Gremdaad? Nou, wel betrokken, denk ik. Het is wel een barricade. Man, ja. Die wel het. En als iemand aangevallen wordt, zoals Johan Derksen in een bepaalde periode, dan komt er wel een preek. Johan Derksen, kent u die uitdrukking? Om hem toch te steunen. Ik ben tegen heksenjachten. En in dominee Gremdaad kan ik me. Kun je dat kwijt? Ja. Eigenlijk en ook zoiets Siewert Verlinde. Heb ik ook eigenlijk nu al een beetje medelijden mee. Oh, ja. Terwijl het een oplichter is, denk ik toch van ja, maar een volksgericht, daar ben ik ook niet voor. Nee, dus, nee. Kent u die uitdrukking? Wat is de rol van dat zinnetje? Wat doet dat? Nou ja, het is gewoon op een gegeven moment ontstaan. Ik ben opgegroeid met dominee Spijlberg voor de VPRO. Om 7:50, voordat je naar school ging, hoorde je dan eerst Anton van der Horst piano en dan dominee Spijlberg, die dan een ontmoeting in een trein had. En die begon dan met, kent u die uitdrukking? Maar dan was het meestal wel. Was het een echte uitdrukking? Maar jij maakt van niet bestaande uitdrukkingen op deze manier wel uitdrukkingen. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Naar Johan Derksen, kent u die uitdrukking? En mensen die vinden het ook niet meer belachelijk. Mensen denken ook altijd nog dat dominee Gremdaad een echte dominee is. Ook jonge mensen. En dat vind ik wel leuk om te horen. Dat de humor heel dicht tegen de werkelijkheid aanzit. Ja, ja. Er stond ook een keer in NRC een artikel over de enquête, de Vira-enquête. En toen had de voorzitter van de Vira-enquête, die had fouten foute cijfers. Terwijl ik als dominee Gremda had gezegd dat ze foute cijfers hadden. Ik ben heel erg op de hoogte van alle treinencijfers. En toen stond ook in NRC dat die nu al omstreden was, de enquête. Want dominee Gremda zei dat zonder dat mijn naam genoemd werd. Dus dat vond ik wel leuk. Dus incasseren kun je leren. Kent u die uitdrukking? Is een van de verhalen in het Vrolijke Winterboek. Ja. Zou je een stukje van dat verhaal willen voorlezen? Je mag als Gremdaad klinken. Oh ja. Dat vinden wij wel leuk. Maar ja, dat moet je ook wel willen natuurlijk. Nee, ik zal het doen. Ja, goed. Het is ook bedoeld dat mensen ook een beetje uit de put getrokken precies, worden. Helemaal precies, in deze het gaat over de lockdown. Tijd. Ja, ja. Bij de eerste lockdown in maart 2020 was de angst bij menigeen onvoorstelbaar groot. Er was geen sprake van enige relativering. Door alles en iedereen kon je besmet worden. Zo vaak mogelijk per dag handen wassen, grote afstand van je medemens houden, postbrieven en pakketjes een paar dagen laten liggen, zoveel mogelijk binnenblijven, supermarkt vermijden en boodschappen thuis laten bezorgen. Het virus kan overal opzitten en dagen blijven plakken. Mensen die van nature al wat bangig waren, geraakten in een gigantische angstspiraal. Hun leven werd een horrorfilm en ze hoopten dat het gauw voorbij zou zijn. Maar het bleek 17 maanden te duren. In de zomer van 2020 even opgelucht ademhalen en geen tweede golf verwachten en daarna weer terug in het lockdown-hok tot begin juni 2021. Wat een rot leven. En waarom moet mij dat overkomen, dacht menigeen. Terwijl je ook mensen had die troost putten uit het feit dat de pandemie wereldwijd was. Met z'n allen in hetzelfde schuitje. Erg, maar ook heerlijke verbondenheid. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb ook wel genoten van de stilte op straat gedurende de lockdown. De schoonheid van de verlaten steden en dorpen. Je niet alleen neerleggen bij de voldongen feiten, maar ook met een glimlach de schoonheid ervan zien. Incasseren en er het beste van maken. Vallen en weer vrolijk opstaan. Ja, dominee Gremdaad, het past ook op de speech van gisteren van Mark Rutte. Je gebruikt steeds de tweede persoon je. Waarom doe je dat? Ja, dat is zo ontstaan ook. Om het misschien wat te veralgemeniseren eigenlijk. Dat je het niet op jezelf betrekt, maar het is voor iedereen. Volgens mij, wat zeg je? Het is voor iedereen. Ja, het is voor iedereen. En zo doen dominees dat eigenlijk ook. Je vertelt de waarheid eigenlijk, daar komt het op neer. Ja, ja. En een dominee die denkt ook altijd dat hij de waarheid in pacht heeft. Ja. In tegenstelling, je had het al even over Margreet Dolman. Dat is een heel andere vrouw. Die is wat emotioneler, zoals je net al zei. Ja. Ze is niet dol op kerst, hè? Nee, en ik heb dat zelf natuurlijk ook niet. Dus daarom kon ik me daar ook goed in uiten, in Margedom. We hebben al 30 jaar geven we voorstellingen. Margedom brengt warmte in de donkerste dagen van het jaar. En Dominee Gremmet wijst de weg naar een evenwichtig nieuwjaar. En ook dit jaar weer in de Kleine Comedie en in de Halle-studio's. Omdat ik zelf uit een gebroken gezin kom en de kerst verschrikkelijk was. Mijn vader en mijn moeder die waren eigenlijk gescheiden. Maar voor de gezelligheid kwam mijn vader dan met kerst toch weer thuis. En dan was de spanning om te snijden eigenlijk. En die gezelligheid die zij suggereerde. Die heb jij niet ervaren. Nee, dat komt later ook terug, wel. Dat komt ook terug in jouw Vrolijke Winterboek. Ja, dan, mensen een hart onder de riem steken. Ja. Margreet Dolman heeft in de jaren 70 een korte relatie met Greta Bok. Een dame. En ze gaan met z'n tweeën naar de kerst. Tweede kerstdag gaan ze naar de ouders van Greta Bok. Daar gaan ze eten. Het voorgerecht is geweest. Papa Bok wil graag wat zeggen aan tafel. Zou je dat willen voorlezen? Ja, dan doe ik dat wel met Dolman's stem. Maar goed. Dan moeten de mensen die nu beeld hebben, maar even niet kijken. Want anders dan. Dat vind ik ook het leuke van radio. Dat je fantasie geprikkeld wordt. En tegenwoordig wordt alles ook in beeld gebracht. Is ook zo. Maar goed, maar ik ga lezen. Doe het dan als Dolman. Ja. Papa Bok vond het fijn, zei hij, dat we zo in harmonie bij elkaar waren en dat vergeving zo essentieel in het leven is. En hij zei dat hij de moeder van Greta vergeven had, dat ze zo'n slechte moeder was. en tijdens het huwelijk een verhouding had met haar leraar Spaans. Iedereen keek op aan tafel en we waren eigenlijk wel geschokt. Vader ging door. Ik begreep eigenlijk nooit waarom je Spaans wilde leren. Maar misschien wilde je Spaans leren juist omdat je dan met je Spaanse leraar kon... Ik zal me niet in details treden. Maar dat heb ik je dus vergeven. En dat is zo belangrijk in het leven. Dat je verplaatst in de ander. Je jezelf weet weg te cijferen en je vijand weet te vergeven. Dat wilde ik even zeggen. De moeder van Greta hield zich wonderwel in. Ik zou meteen de boel kort en klein slaan. Maar Greta's moeder niet en Greta's kinderen ook niet. De spanning was vanaf dat moment wel om te snijden. Iedereen besefte dat elk moment de bom kon gaan barsten. Lijkt me een geweldige... Of die bom gebarsten is, dat lezen we in je boek. Tot slot, Paul, de hoofdpersonen in je verhalen... als ik zeg ze hunkeren ergens naar, is dat dan een goed woord? Ja, ze hunkeren naar vrede en rechtvaardigheid en liefde, denk ik. En ik denk menig luisteraar ook. Ja. En ze proberen een depressie te voorkomen. En daar staan ook veel tips in het boek om een depressie, een winterdepressie te voorkomen. En dat meen ik. En menus staat er ook. Kerstmenus staan er ook in. Het heet Het Vrolijke Winterboek. Worden we er vrolijk van? Ik hoop het en ik denk het wel. Luchtkastelen knappen met een knip, wie ben ik? Verblind, verdoofd, nee, ons is niets beloofd. Ik zoek het donker in het licht, oh, haal mij maar uit het zicht. Van de gieren die azen en alles beter weten. Kijk het dwars door me heen, ontmantelen meteen. De woorden die ik breek, ik voel dat ik het verlies. Ben een dief van mijn eigen kunnen, kan mezelf niets gunnen. Oh, en ik val naar het donker toe. Omarm de diepte als een deken en laat het nog maar even misgaan. Laat het nog maar even niet gaan. Laat mij nog maar even alleen staan. Ik stap het liefst in de schaduw, zet de deur op een kier. Alsof de wereld heel ver weg is, heel ver weg van hier. Van een afstand sla ik gade, hoe we dansen om de waarheid. Hoe we draden door de straten en de dag het liefst verlaten. Hoe een kus nooit meer mag stoppen en ik het niet kan verkroppen. Dat jij mijn hoofd niet wil verlaten. Oh, en ik val. Ik duik nog dieper dan ik dacht. Ik val nog dieper dan verwacht. Ik duik nog dieper dan ik dacht. Ik val nog dieper dan verwacht. Geef ik toe aan jou. Geef ik toe aan jou. Geef ik mee nu dit. Alles. Oh, and I fall. Zij Tirza, volledige naam is Tirza van Dien. Ze maakt al mooie liedjes, Tijd bijvoorbeeld. Komt van een album dat in 2022 gaat verschijnen. Dit heet De Donker. Het album heet Versplinterd Verwonderd. De taalschatten van de taalstaat. Niemand in de stad, de dijk. De taalschatten van de taalstaat. De dijk is dit jaar 40 geworden. Dat gaat gepaard met feestelijke concerten, een nieuwe bundel van zanger Huub van der Lubbe, Vlooien Mark Dandy en een liefdevol boek van journalist Hugo Lochtenberg dat Achter de Dijk heet. Bewijst allemaal dat de dijk niet zomaar een band is. Integendeel, ze hebben kleur gegeven aan de Nederlandstalige popmuziek, maar dat niet alleen, ook bewezen dat onze taal tegelijkertijd kan rocken, swingen en toch poëtisch kan zijn. In de taalstaat wilden we beslist stilstaan bij het jubileum en bekozen uit het rijke repertoire van de dijk wat we hun allerbeste album vinden. Het heet Niemand in de stad, de taalschat van vandaag. Het verscheen in 1989, dag Huub van der Lubbe. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat kunnen wij natuurlijk wel zeggen. Niemand in de stad is jullie beste album. Vind je het zelf ook? Kijk, wij vinden natuurlijk altijd het album dat net uit is, vinden we het beste wat we ooit gedaan hebben. Ja. En dat is zo 15 albums doorgegaan. Maar ik snap het wel. En waarom snap je het? Nou, het was het wel het album wat ook meest... wat opeens markeerde van waar we eigenlijk voor stonden. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk ook op die voet doorgegaan. Ik bedoel, synthesizers zijn er bijvoorbeeld niet meer aan te pas gekomen. Dat is muzikaal. Ja, ja, ja. Ja. En ook, maar ook thematisch, textueel. Ja, de eerste platen, dan onderzoek je alles nog. Of je bent het onderzoeken, dus dan benut je alles waarvan je denkt, nou, dat zou misschien iets kunnen opleveren. Of laat ik het zo proberen. En het onderzoek was afgerond? Nou, nee, het onderzoek gaat altijd door natuurlijk. Maar je vindt toch wel... Ik vond als schrijver van de liedteksten toch wel zo ongeveer mijn vorm, geloof ik. En wat is die vorm? Ja, ja, ja. Als ik het wist. Zullen we langs een paar liedjes lopen? Ja, dan komen we er misschien vanzelf achter. Ja. Het heeft alles te maken met blijven zoeken en proberen. Maar vooralsnachts. Vooralsnachts. Stel dat ik er wel. En jij er niet was. Dan was morgen. Morgen waarschijnlijk weer zo. Wat vertelt dit over de gemoedstoestand in die dagen? Nou, dat ik vooral andere mensen ook nodig had. En ja. Zijn je teksten persoonlijker geworden op dit album? Nee, ik probeerde altijd wel persoonlijk te zijn. Maar het komt misschien wel steeds dichter bij de kern. En van dit nummer weet ik bijvoorbeeld dat ik... dat gaat dan over hoe zoiets dat tot stand komt. Maar ik kreeg wel eens te horen van de jongens van... ja, kan je niet een korter nummer maken met kleinere zinnetjes... waardoor het ook makkelijker up-tempo kan worden. Hè? Dus, en toen heb ik, bij dit geval heb ik zo ongeveer het meest minimale... Dit is een minimaal nummer. Ja, ja, ja. Wat tekst betreft, niemand in de stad. Jij gaat me verlaten. Je krijgt genoeg van mijn gezeik. En ik geef je groot gelijk. Ach. Geen dag om een lied over te schrijven, maar een dag om in bed te blijven met een grote fles tequila en de allerschorste platen van Tom Waits. Dat vind ik geloof ik wel de mooiste zin. Gaat dit over jezelf? Is dit een beschrijving zoals je je gevoeld hebt? Die pure eenzaamheid? Ja, ja, ja, zeker. En dat is ook een eenzaamheid die je kan hebben met terwijl je in een band zit en optreedt voor een heleboel mensen. Dat is natuurlijk een soort fundamentele eenzaamheid van de ziel, waar ik toen kennelijk, of voor zover ik het uit die teksten kan opmaken, mee worstelde. Ja, en dat, nee. Schrijf je ook op. En dat, dat is ook een moment dat er geen inspiratie is dan? Die zijn er natuurlijk ook, maar dat mag bijna niet tellen. Je moet altijd opschrijven. Ook als je geen inspiratie hebt, dan kan je daarover schrijven. In dit geval... Ja, nou ja, het begint met geen dag om in bed te blijven. Ja, ja. Kan ik het helpen dat het in liedjes altijd regent? Ik weet dat ik toen er ook een beetje, niet mee zat, maar over na zat te denken van, wat zijn nou de typische beelden of die in de rock and roll in het Amerikaans makkelijk gebruikt worden en die we in het Nederlands ook kunnen gebruiken? Nou, ik kwam eigenlijk niet zo ver, want kijk, een lange weg die je aflegt met je auto, dat bestaat niet in dat Nederland. Dat hebben we niet. Nee. Bergen waar je doorheen moet of tegenaan kijkt, hebben we niet. Dus ik dacht, toen kwam ik erop uit van ja, eigenlijk regen. Dat hebben we dat wel. Dat betekent dus ook dat je je heel erg hebt laten inspireren, hebt laten leiden door bijvoorbeeld Tom Waits, door Amerikanen. Qua muziek zeker. Daar luister je naar en dan probeer je te ontdekken waar bij hun het raffinement zit. En dan kom je erachter dat een heleboel van die metaforen van die zij gebruiken, ja, dat kan je in het Nederlands niet gebruiken. Maar de regen wel. Nou, sluit de lering, neem me mee naar een appartement. Is allemaal niet waar. Laat ze het. Ja, je bent in de platenzaak. Je platen liggen bij de uitverkoop. Dat is een soort nachtmerrie. Was dat zo? Dat is echt gebeurd. Dat ik, we hadden twee platen bij Dureka opgenomen. Eentje bij Johnny Hoes, Telstar. En toen hield het eigenlijk een beetje op. En toen hadden we geen platenmaatschappij meer, want Doe Maar was uit elkaar gegaan. Dus Nederlands bestond niet meer, Nederlandstalige muziek. En toen zag ik ook ik denk dat het nooit meer Tassan was, die zag ik in de uitverkoop liggen voor, een habbekras. Ik denk, oh jee. dan kan je zeggen, ja, maak er wat van. Wat mij opvalt, Huub, is de taal die jij schrijft, van alles wat je schrijft, is heel toegankelijk, nooit cliché. Wat zegt dat over jouw opvatting over het schrijven van teksten? Ik wil dat iedereen elke zin op zich kan snappen. Er moeten geen mysterieuze dingen in zitten. Er moeten geen poëtische frasen in zitten waar je te lang over moet nadenken. Daarvoor gaat een liedje te snel. In poëzie kan je dat maken. Dat heeft de lezer de tijd. Maar als je luistert naar muziek, vind ik, dan wil ik dat de luisteraar meteen de eerste zin snapt, de tweede zin snapt, de derde en de vierde en noem maar op. En dat het dan aan het eind van het lied opeens een soort bevreemding kan optreden. Ja, maar wacht even, hoe kan het nou dat ik via allerlei simpele zinnen toch bij deze wat gecompliceerdere gedachten ben uitgekomen? Dat is mooi. Uit de titelsong Niemand in de stad, het is bijna een film. Mm-hmm. Nou, het is of een documentaire, want alles wat er in dat lied gebeurt, is echt gebeurd. Robbie is vertrokken. Robbie is inderdaad vertrokken. Hij ging met de boot naar Dubai en is vervolgens in Australië terechtgekomen. Ja. Het gaat over de eenzaamheid in de stad, in de grote stad. Ja, dus hoe je te midden van alle drukte en verkeer en lieden Ontzettend eenzaam kon voelen, verloren. Ja. Op de hoes van het album staat een foto van een zwerver. Die foto is genomen in 1956, zwart-wit foto. Dolf Kruger, ja. Ja, wat vertelt die foto over niemand in de stad? Nou, het is geen zwerver. Als je goed kijkt, zie je dat het geen zwerver is. Nee, het is een man die een pak aan heeft en glimmende schoenen. Maar na een woeste avond in de buurt van de Warmoestraat, want die foto is uit de Warmoestraat, Amsterdam. Geeft hij het op en dan gaat hij erbij zitten en liggen en die sukkelt in slaap. Ja, ik vind het een fantastische foto. Je had het net over de kern. Is dat de kern van alle liedjes die je schrijft? Ik kan van je houden zoals niemand anders kan. Wie weet. Zou dat, mooi zijn. Is dat, omdat je het had over de kern. Ik denk, misschien is dit wel de kern. Er zijn vele kernen. Maar dit is beslist een onderdeel ervan. Bij dit liedje dat vertel ik ook om aan te geven hoe je altijd maar op ideeën kan komen. Dit liedje, ik hoorde van Bruce Springsteen, van zijn cd Tunnel of Love, hoorde ik het eerste nummer. En dat is I Ain't Caught You. If I Ain't Caught You, zoiets. En hij zegt in de refreinen, of in de coupletten zegt hij, ik heb geld en een mooie auto en ik heb een heel duur horloge. Ik heb alles, maar ik heb eigenlijk niks, want als ik jou niet heb. En toen dacht ik, dat kan ik ook omdraaien. Ik kan voor mezelf, ik kan zeggen wat ik niet goed in dit, niet goed in dat. Ik stel helemaal niks voor, maar ik heb jou. Tel ik weer voor vier. Wat een vrouw niet. Niemand in de stad van de dijk telt 10 liedjes, nog steeds verkrijgbaar. En muziek zonder synthesizer. Vaste inwoner van vandaag is Martin Bootsma. Op Twitter beter bekend als Meesterlezer. Hij is leraar en teamleider van de Alan Turing School in Amsterdam. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Ik ken een aantal oud-leraren die via een Taiwanese site gokken op de toetsresultaten van de basisschool en middelbare school om de hoek. Prima aanvullingen op hun pensioen. Dat twitterde je deze week. Het gokprobleem bij oud-voetballers dat deze week in het nieuws was, heb je vertaald naar je eigen beroepsgroep. Ja, ik zat te denken van hoe kunnen wij dat nou vertalen naar de beroepspraktijk van het onderwijs. En daar wordt altijd heel hoog ingezet op resultaten en opbrengsten. Dus ik dacht, dat zou wel kunnen. Kan ik gokken op de resultaten van de school om de hoek? Dacht ik. Ik vond het wel heel bijzonder dat voetballers dit doen. Ja, ik ook. Je deelde een tweet van Maarten Hopman, die onder meer werkt voor De Speld. En dit was het nieuws. Als ik ooit een baby krijg, noem ik haar Ingrid van Engelshoven. Ja. Dan weet ik de eerste 4 jaar tenminste zeker dat ze stil is. Schreef je. Dat is niet leuk voor mevrouw van Engelshoven. Nee. Een grappige manier om te zeggen dat de demissionaire minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te weinig van zich laat horen. Vind je dat? Ja, absoluut. Die is heel erg stil. Zeker ook in relatie tot corona en de culturele sector. Had ze iets moeten zeggen de afgelopen dagen? Zeker heel erg voor moeten staan. Ik denk dat, maar heeft ze dat intern niet gedaan? Want de bioscopen en theaters blijven open. Zou dat niet het resultaat zijn van haar inspanning? Ik had het geretweet voor de persconferentie van gisteren. Maar als je terugkijkt naar de afgelopen periode, maar ook als het gaat om het hoger onderwijs, het middelbaar onderwijs, is zij heel erg stil geweest. En dat geldt eigenlijk ook voor minister Arie Slob. Daar zijn leraren in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ook niet over te spreken. Dus die maken zich ernstig zorgen, hadden graag andere maatregelen gezien. Wat hadden ze moeten? Nou, kijk, een van de zaken is dat als je kijkt, er vinden gewoon heel veel besmettingen plaats op scholen. En wat je bijvoorbeeld in België ziet, is dat leraren voorrang krijgen voor een boostershot. Ik zal niet zeggen dat ik daar 1, 2, 3 een voorstander van ben, maar daar wordt toch meer nagedacht vanuit het perspectief van de leraar die voor de klas staat en een kans loopt, zeker als je wat ouder bent. En hoe speel jij op die Alan Turing school? Ja, de kinderen zitten bij mij met de jas aan in de klas. Want ik doe 's morgens als eerste de ramen open en de deuren staan de hele dag open en we ventileren volop. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik test mezelf 3-4 keer per week om te kijken of ik wel of niet besmet ben. Mijn favoriete onderwerp, hun, twitterde je. Leg uit, hun. Nou, net in het gesprek met Huub van der Lubbe begon hij een zin en daarin gebruikte hij hun als onderwerp. Hij corrigeerde zichzelf en maakte er snel zij van. Maar dat is in het spraakgebruik, zeker in Amsterdam, al jarenlang heel gebruikelijk om hun als onderwerp in de zin te gebruiken. Mijn leerlingen in hun. Hun gaan naar de stad. Hun lopen over straat, hun zijn te laat. Als ze dan schrijven, dan moet je ze corrigeren. Maar ik denk dat langzamerhand een verloren discussie is. En dat we over 10, 20, 30 jaar. Dan wordt het hun. Dan is hun een geaccepteerd onderwerp in de zin. Is het naast zij, denk naast je? Naast zij, of, misschien of, wel of, zelfs verdrinkt in plaats het zij. Van. Ja, het zou best eens eens kunnen, ja. Ja, dat we in de toekomst dat we zij fout gaan vinden. Ja, ja, het zou me niks verbazen. Situatie rond de migranten in het niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen doet me denken aan het dodenschip van Bentraven, waarin de hoofdpersoon in het holst van de nacht door Nederland de grens met België over wordt geduwd. Ja. Het dodenschip, dat is een boek dat verscheen in 1926. Ik ken dat boek niet, Martin. Wat is dat voor een boek? Ja, dat is een boek eigenlijk over iemand die zonder reisdocumenten losgeslagen door Europa reist en dan blijft er eigenlijk maar heel weinig over, dan namelijk op een plek terechtkomen waar als het misgaat niemand je mist. Dus hij wordt stoker op een schip. Maar hij reist door Europa en hij wordt in Nederland door de autoriteiten opgepakt. Hij is stateloos en wordt dan in het holst van de nacht, zo beschrijft Treffen dat heel mooi, ik noem hem maar Treffen op zijn Engels, ik weet ook niet wie hij was of is. Wordt hij naar de grens gebracht en daar in het holst van de nacht over de grens geduwd België in. Van zoek het daar maar uit. En toen ik die asielzoekers of die vluchtelingen zag staan. Hè. Ik las vanmorgen in Trouw dat ze heel veel geld moeten betalen voor een ticket om daar te kopen. Tot €3000 kost die reis. Die staan daar en dat deed me gewoon heel erg aan denken dat je eigenlijk nergens welkom bent en dat je daar in de vrieskou tussen twee landen staat en dat niemand je eigenlijk wilt hebben. Nee, en wie die schrijver is, die Bentraven of Treffen, het schijnt een Duitser te zijn. Ja, men veronderstelt een sociaal links georiënteerde Duitser, maar daar is men nooit echt achter gekomen. De grootste kwaliteit van het onderwijs is het praten over de kwaliteit van het onderwijs. Dat is een tegeltjeswijsheid. Waarom twitterde je die? Omdat er ook nu weer deze weken en volgende weken eindeloos veel bijeenkomsten zijn waar leraren bij elkaar gaan zitten om te praten over de vraag hoe kunnen we het onderwijs verbeteren. Mm-hmm. Nou, ik denk onderwijs is een heel praktisch vak. We weten wat werkt, we weten wat goed zou kunnen zijn voor leerlingen. Ga dat uitvoeren. En ik heb wel eens het idee, en ik zeg het nu een beetje scherp, dat leraren bij elkaar gaan zitten om erover te praten, zodat ze het eigenlijk uitstellen en niet hoeven te doen. Dat ze net zo lang praten totdat iemand anders misschien dus een probleem hebben opgelost. Dus je moet minder praten en meer doen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Je moet je handen uit de mouwen steken en aan de slag gaan en zorgen dat leerlingen goed onderwijs krijgen. Ja, maar dan is natuurlijk de vraag, wat is goed onderwijs? Ja, we hebben langzamerhand ontzettend veel inzichten. En we weten allemaal wel hoe je kinderen goed kan leren lezen, hoe je ze goed kan leren rekenen. En het wordt echt tijd dat we ons vakmanschap oppakken en daarmee aan de slag gaan. Ik ben Max Havelaar van Multatuli aan het herlezen, Martin. En je twitterde dat je sjaalman wil zijn, maar droogstoppel bent. daar hebben wij allemaal last van, vrees ik. Weet je wel, ik heb dat boek natuurlijk als tiener gelezen. En dan voel je ontzettend aangesproken en aangetrokken door sjaalman. Ja. Maar dan word je ouder. Ik zal niet zeggen per se wijzer, maar dan heb je een andere plek en een andere rol. En dan sta je toch vaak in gedachten misschien meer voor Lauriergracht 37 naar buiten te kijken dan actie te ondernemen en de wereld willen verbeteren. Ja. Je twitterde over Louis van Gaal, die deze week zei dat trainersdiplomaatjes zijn weggegeven. Hij voegde daar nog aan toe, het gaat over de overdracht van een visie of een overtuiging. Ja. Dat leer je wel op het CIOS en ALO en anders in de praktijk voor de klas. Dat vind je belangrijk, hè? Dat is heel belangrijk. Ik denk dat we moeten het niet onderschatten, ook niet voor trainers. Je ziet het ook bij Van Bommel. Hij heeft een mooie visie, maar is bij Wolfsburg ontslagen omdat die spelers zeiden, hij kan het niet overbrengen. Pedagogiek en didactiek zijn ook in sport, topsport, heel belangrijk. Hoe neem je iemand mee? Hoe zorg je dat hij beter wordt? Het ging in een discussie met Wesley Sneijder bijvoorbeeld. Hè? Ja, die is gestopt met de trainersopleiding. En ik geloof dat Van Gaal dat eigenlijk geen probleem vond. Nee. Ik heb daar geen oordelen over. Maar ik denk wel dat hij iets benadrukt wat gewoon heel belangrijk is. Namelijk pedagogiek en didactiek. En het samenspel daartussen om mensen te ontwikkelen. En hij heeft zo'n opleiding wel gedaan. Hè? Ja. En bewijst een goede trainer te zijn. Absoluut. Martin Bootsma, het was weer een groot genoegen dat je hier was. Dank in de digitaal staat. Wij zijn er zo meteen weer. Heel graag. Tot zometeen. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Waar de jeugd in de jaren 60 opstandig was, dat je nu eigenlijk ziet terwijl ze opgehokt worden, dat ze zich braaf aan de regels houden. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ik krijg er bijna tranen in mijn ogen. Nee, serieus, ik vind dit echt heel erg goed. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Het idee dat Grapperhaus onderdeel van een drugskartel is, lijkt mij niet, toch? Nee, dat lijkt me niet aannemelijk. Er moet altijd slag om de arm houden, je weet het niet. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Als je jong bent bij ons, dus leren leiden, dat vind ik crap. Dat is gewoon bullshit voor jonge mensen. Zometeen van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Hey ondernemer! KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laag toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Twaalf uur. NPO Radio 1 met Frits Spits. Met Ton den Boom en het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket met meester Mark en zijn boek De Grappigste Taalfoutjes uit de Klas. En René Appel met de TNA van Memphis Depay. Maar eerst een chaotische Sinterklaas-intocht in Harderwijk. Het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Sinterklaas is weer in het land. Hij is op veel plaatsen gesignaleerd. Hij is ook gesignaleerd in Harderwijk. En daar is Mark Robin Visser. Dat ging niet helemaal goed, Mark Robin, daar. Nou, niet helemaal goed. Ja, de Sint is hier op zich goed aangekomen, maar het werd hier al heel snel erg druk. Ik ben nu op de markt in Harderwijk. Hier is ook een klein podiumpje gebouwd. Hier was een Pieterdisco. Die is stilgelegd omdat het hier op het plein veel te druk werd. Ja, en dan krijg je dit. We vragen echt oprecht jullie medewerking. Blijft u niet te lang bij elkaar staan, maar neem echt die anderhalve meter en gun elkaar de ruimte. We vragen echt oprecht uw medewerking. Hartelijk dank. Nou, daar wordt mondjesmaat gehoor aan gegeven. Er zijn hier toch nog heel erg veel mensen blijven plakken. Die staan met groepjes bij elkaar. Afstand houden is niet overal mogelijk, ook niet in de smalle straatjes hier om het plein heen. De organisatie had al allerlei activiteiten geschrapt in de hoop dat het hier niet te druk zou worden. De Sint wordt ook in een koets door de stad gereden, zodat er nergens groepjes mensen blijven stilstaan. Maar ja, dat is hier op de markt toch gebeurd. Vraag aan de burgemeester van Harderwijk, meneer Van Schaik. Wat is de stand van zaken? Nou, wat we zien is dat we net een hele rijtour hebben gemaakt door de stad. Kinderen gingen ook achter Sinterklaas aan. Dat is ook prima. Dat is dus doorlopen. Alleen wat je ziet is dat de mensen toch allemaal naar de markt trekken om daar te staan en te wachten op Sinterklaas. Alleen hij komt niet op het bordes. Dus Sinterklaas gaat zometeen weer gewoon in de koets en gaat weer zijn ronde maken door de stad. Mensen werd ook opgeroepen om weg te gaan. Daar wordt mondjesmaat gehoor aangegeven. Is het nog verantwoord op dit moment in Harderwijk? Nou, wij staan nu op het bordes van het oude stadhuis. En als we naar beneden kijken, zien we dat de meeste mensen ook wel aardig nog van elkaar afstaan, omdat het niet vol staat. Dat is wel belangrijk om, denk ik, ook te noemen. En dat er wel gehoor aan wordt gegeven, maar mensen blijven toch wachten of Sinterklaas misschien weer naar buiten komt. En wat we dus niet doen, is dat Sinterklaas hier lang verblijft. Hij gaat ook echt weer, als hij buiten komt, gelijk weer door. Nou, dat was burgemeester Van Schaik. En ik heb zojuist het signaal gekregen dat er even op de pauzeknop is gedrukt. Sinterklaas is even naar binnen gegaan in de hoop dat mensen zich toch wat meer door de stad gaan verspreiden. Maar dat gaat allemaal niet al te makkelijk op dit moment in Harderwijk. Mark Robin Visser, en of er verder nog problemen zijn elders in het land, dat weten we op dit moment nog niet. Een grote zedenzaak in Brabant. Dinsdag staan 17 mannen voor de rechter die tegen betaling seks zouden hebben gehad met een meisje van 16. Persofficier van Justitie Janine Kramer, goedemiddag. Goedemiddag. Die 17 die nu vervolgd worden, dat waren niet de enige klanten, begrijpen we. Hoeveel mensen had u in beeld? Ja, we hebben onderzoek gedaan, onder andere aan de telefoon van het meisje dat zich prostitueerde. En daaruit lijkt het wel te volgen dat ze ongeveer 100 klanten heeft gehad. Alleen dan moet je natuurlijk wel vast nog stellen om wie het gaat. En dat is buitengewoon lastig. Ja, vandaar dat u uitkomt op 17. Waar vond die seks allemaal plaats? Hoe ging dat? Ja, dit meisje bood zichzelf aan op verschillende websites. Zij werd daarbij ook geholpen door 3 jongens die haar vervoerden. Zij worden dus ook vervolgd door ons voor het helpen van een minderjarige in de prostitutie. En die seksafspraken die vonden plaats in diverse hotels, bed and breakfast, maar ook wel in de auto en in woningen. En het was allemaal vrij wil, begreep ik. Dat meisje regelde het ook allemaal zelf. Die wilde dat zo. Zij zegt inderdaad dat ze dit deed omdat ze het zelf wilde. Alleen de wetgever is er heel duidelijk in. We willen geen minderjarigen in de prostitutie, omdat wij denken dat op het moment dat jij 14, 15, 16 bent, echt nog niet kunt overzien wat het op de lange termijn gaat betekenen. Wat de gevolgen voor jou zijn als je dit werk dag in dag uit doet, als je met zoveel mannen betaalde seks hebt. En daarom moeten zij worden beschermd. Daarom is iedereen die hen daarbij helpt ook strafbaar. En daarom zijn de klanten die ook een minderjarige prostituee bezoeken ook strafbaar. En ja, het gaat om enorme aantallen als je kijkt dat er naar schatting ongeveer 1300 meisjes per jaar het slachtoffer zijn. Dan is het enorm. Maar nou is in dit geval, had zij een valse ID bij zich, of de ID van haar zus in elk geval. Dus die mannen konden misschien ook niet weten dat zij nog minderjarig was. Bijna geen van de mannen die heeft daarom gevraagd. Wij vinden dat mijn klant ligt een behoorlijke verantwoordelijkheid. Als jij als klant je begeeft in de illegale prostitutie, dan moet jij controleren of iemand daar inderdaad vrijwillig zit, en ook of iemand meerderjarig is. En dat vraagt echt inderdaad om het checken van iemands ID. En dat is hier niet gebeurd. Dinsdag begint die zaak in Den Bosch. Dank u voor de uitleg, persofficier van justitie Janine Kramer. Bijna 200 landen die op de klimaatconferentie in Glasgow bijeen zijn, bestuderen de nieuwe conceptteksten die de Britten als gastland hebben opgesteld. Ook in de nieuwste versie van die teksten zouden gevoelige punten staan over het afschaffen van steenkool en het stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen. Woensdag lag er ook al een tekst, maar die werd afgezwakt onder druk van landen die nog wel veel steenkool winnen of gebruiken. Die klimaattop in Glasgow zou eigenlijk gisteren worden afgesloten, maar die is dus nog steeds aan de gang. Bij een woningbrand in Den Haag is vannacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt met brandwonden in het ziekenhuis. De brand aan de Oude Haagweg brak rond 4:30 uit. 5 woningen werden ontruimd. 4 werden na verloop van tijd weer vrijgegeven. In de Amsterdamse woonwijk Eiburg is vannacht een auto opgeblazen. Door de klap kwam het dak van die auto tientallen meters verderop terecht. En ook auto's in de buurt raakten beschadigd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Waarom die auto werd opgeblazen en door wie, dat is niet bekend op dit moment. In het grensgebied tussen Polen en Wit-Rusland is het lichaam van een jonge Syrische man aangetroffen. De politie vond hem gisteren in de buurt van een dorp. De doodsoorzaak is niet bekend. Duizenden migranten daar zitten klem tussen Polen en Wit-Rusland. Het NOS-journaal. De coronapersconferentie heeft gisteravond op tv ruim 5,4 miljoen kijkers getrokken. De persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge werd uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS 6. En Rutte en De Jonge maakten daar onder meer bekend dat winkels en horeca eerder dicht moeten en dat er thuis een bezoekersbeperking geldt. Tijdens de persconferentie werd door tegenstanders van het coronabeleid gedemonstreerd. En bij die demonstratie tegen die verscherpte maatregelen hebben demonstranten gisteren flink wat vernielingen aangericht. Zo is gebleken toen het weer licht werd in Den Haag. Met stenen gooiden ze ruiten in en er werd ook zwaar vuurwerk afgestoken. Ruiten van een koffietent gingen er bijna allemaal aan. Na de rellen zijn dus 5 mensen opgepakt. En dat was voor openlijke geweldpleging, het gooien van vuurwerk of omdat ze weigerden te vertrekken. 3 zitten nog vast. Als er volgende maand nog een bezoekbeperking geldt, dan wordt er een uitzondering gemaakt voor de feestdagen. Dat schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer in zijn toelichting bij de maatregelen die gisteren bekend zijn gemaakt. Vanaf vandaag dus geldt dat advies om thuis maximaal 4 gasten te ontvangen. Over 3 weken wordt bekeken of de maatregel moet worden verlengd. Maar op feestdagen, als Sinterklaas en Kerst, zal volgens de minister geen bezoekbeperking gelden. 8:12, het weer nog. Van het noordwesten uit droog en er komt ook wat zon bij. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen droog en bewolkt en een graad of 11. Jolande van der Velde, waar is het druk? Het is vooral druk op de A2 Utrecht Den Bosch vanwege werkzaamheden. Het loopt vast tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen. Je hebt daar ongeveer een kwartier vertraging. Verderop is die A2 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Del tot maandagochtend dicht vanwege werkzaamheden. Veel mensen rijden nu om via de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Nieuwegein en Noordloos 11 kilometer met bijna een half uur vertraging. Ook verderop nog bij Breda Noord zo'n 20 minuten oponthoud. Een ongeluk bij Rotterdam op de A20 vanuit Hoek van Holland. Tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En ook werkzaamheden op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Er is maar 1 rijstrook open. Tussen Apeldoorn Noord en Epe 8 kilometer met een half uur oponthoud. Met het corona-toegangsbewijs zorgen we ervoor dat we zo veilig mogelijk kunnen blijven genieten op drukkere plekken. Zoals in een restaurant, de bioscoop, de sportschool en op een evenement. Dit doe je door altijd je QR-code en je legitimatie te laten zien. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen?

Deze dingen, zo heet het, swingt geweldig. Ze wordt de Nederlandse Sheila E. genoemd. Haar naam is Jana Tam. Ze zingt en ze speelt percussie. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Robert Simons in Amsterdam presenteert zijn vergeetwoord. Meester Mark en zijn boek De grappigste taalfoutjes uit de klas. En René Appel met de TNA van Memphis Depay. Het woord van de week. Taalstaat. Vorige week, u weet het vast nog, zonden we het groot dicté de Nederlandse taal uit met als titel Vaccinatie, Fascinatie. En in dat dicté zaten woorden als scheldkanonades, antifaxers en tumultueuze. En dat zouden prachtige woorden van de week zijn geweest, waren het niet dat ze niet nieuw zijn. En welk woord is dat dan wel? Dat horen we nu van Ton den Boom van de Dikke van Dalen. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Welk woord heb je voor ons bewaard deze week? Dat is het woord schnitzel-lockdown. Dat zou trouwens ook wel interessant zijn voor een dicté. Ja. Schnitzel wordt nog wel eens verkeerd gespeld. Maar schnitzel-lockdown, dat is een bijnaam voor de lockdown, de horeca-lockdown in Oostenrijk. Waarmee een bepaalde groep, namelijk de ongevaccineerden, de toegang tot restaurants wordt ontzegd. En dat is natuurlijk genoemd naar het nationale Oostenrijkse gerecht, de Wiener Schnitzel. Ja, maar het slaat niet per se op de ongevaccineerden. Nee, zeker niet. Het, het maakt eigenlijk een beetje de lockdown, die natuurlijk door heel Europa komt, maakt een tot een nationaal verschijnsel. We hebben dat vorig jaar al een keer gezien. Toen had Humo het op een bepaald moment over de situatie in Spanje als een paella-pandemie. Dus dan wordt er dus wordt zo'n ziekte of zo'n verschijnsel wordt tot een nationaal iets gemaakt. Wordt het aan het land vastgeknoopt? Hoe zou dat dan bijvoorbeeld in Italië heten? Nou ja, we mogen even vrij fantaseren. Ja, pizza lockdown, denk ik. Ik denk dat je in Schotland een haggis lockdown zou kunnen krijgen. Een haggis lockdown? Wat is haggis? Haggis, dat is het nationale gerecht in Schotland. Oh, dat ken ik helemaal niet. Wat is dat? Ja, ik weet niet of je dat moet willen leren kennen. Nee? Volgens mij is dat iets van... Is dat niet, het klinkt mij niet heel aanlokkelijk. Oké. Maar goed, laten we dan zeggen, de friet-lockdown in België, dat is dan weer wat aantrekkelijker. Ja. Opmerkelijk dat zo'n woord als lockdown nu gecombineerd wordt met andere woorden. Ja, inderdaad. Nou, dat maakt vooral duidelijk dat lockdown een heel erg ingeburgerd woord is geraakt. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want we worden er tegenwoordig met de regelmaat van de klok mee geconfronteerd. Ja, goed. Schnitzel lockdown. Dankjewel, Ton den Boom. De meest veelzeggende quote van de week. Marielle Tweebeke sprak afgelopen donderdag in Nieuwsuur met klinisch epidemioloog Olaf Dekkers. Natuurlijk wilden ze weer weten hoe dat toch zat met dat vaccin, met de gevaccineerden en ongevaccineerden, en hoe het toch kan dat gevaccineerden toch ziek worden en de bescherming van het anti-coronavaccin afneemt, vooral bij ouderen. De wetenschapper had daar wel een verklaring voor. Hij zei het zo. Ik denk dat we het beeld los moeten laten dat een vaccin een soort ruimte pakken is, waardoor het virus echt niet binnen kan komen. Zo'n vergelijking die mij als leek alles in één keer duidelijk maakt. Het was wel een desillusie, moet ik u zeggen. Ik waande me veilig met die twee spuiten in mijn arm, maar dat is blijkbaar niet voldoende. Dat anti-corona-vaccin is geen ruimtepak. Er zitten gaten in. De kans dat je toch weer besmet raakt is wel degelijk aanwezig. Ik zag koningin Maxima van de week tijdens haar bezoek aan Noorwegen. Ze droeg een prachtige jurk. Maar er zaten wel gaten in. Ik moest denk aan dat vaccin dat ons beschermen moet. Geen ruimtepak, maar een jurk met gaten. Veelzeggend. De meest nietszeggende quote van de week. Natuurlijk, ik snap het. Vooral ook met het oog op wat er weer voor ons opdoemt. De grote opsluiting, de vroeg gesloten winkels, de restaurants zonder gasten, de lege voetbalstadions, grote menigte die we moeten vermijden. Ik snap dat. Dat je vlak daarvoor nog heel even, en als het dan ook nog de elfde van de elfde is, dat je dan de band zoekt waar je uit wil springen. En dat je dit soort antwoorden geeft op de vraag van de altijd weer gretige NOS-verslaggever Joris van Poppel. Wat gaan jullie doen vandaag? Zuipen als een malle. Zuipen als een malle. Je kunt de dames niet ontzeggen dat hun antwoord spontaan gegeven werd, maar het ontkent wel in alle toonaarden de ernst van de situatie. Het klonk toch een beetje als na ons de zondvloed. Ware coronaverachting. Nogmaals, ik snap het, maar niet zeggend is het wel. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Fijn blijven, Taalstaat. Erik van Ammer schrijft ons: vroeger gooiden we olie op de golven om de zee te kalmeren en benzine op het vuur om de vlammen aan te wakkeren. Het stoort me dat tegenwoordig doorgaans olie op het vuur wordt gegooid en ik dan niet meer weet wat er nu eigenlijk bedoeld wordt. Tot zijn vreugde las hij onlangs in de Volkskrant een artikel over corona waarin de olie weer op de golven werd gegooid. Dag Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van het genootschap Onze Taal. Ik heb inmiddels ook begrepen dat we voor het Sinterklaasrijm bij jou kunnen zijn. Ja, dat kan. Ja hoor. Ja. Ik heb, heb je ook de gulden regel van Ivo de Wijs opgenomen? In jouw adviezen? Of ken je die? Heb je daar nog nee, nooit? Nee, die niet. Nee, die zegt altijd begin met de slotregel. Die moet een soort clue bevatten en werkt dan naar boven. Vond ik... Nou ja, dat zit er in zekere zin wel in. In die zin dat ik wel inderdaad zeg, draait af en toe om. Dus verzin eerst waar je net, wat je wil zeggen en verzin dan daarboven een rijmregel. Dat is vaak verrassender. Ja. Ik vond het altijd wel een goede tip. Maar nu olie op de golven. En wat gooi je op het vuur? Ja. Hoe zit dat nou precies? Nee, je hebt inderdaad twee uitdrukkingen die sterk op elkaar lijken. Je hebt olie op de golven gooien en, of gieten. En olie op het vuur gooien of gieten. Die variant met benzine, waar Erik van Ammers in zijn mail over spreekt. Benzine op het vuur gooien. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die nog nooit gehoord had. Nee. Wel in de letterlijke betekenis natuurlijk. En als je... over het algemeen niet zo verstandig. Maar als je in oude kranten gaat zoeken bijvoorbeeld... Want je hebt die website delver.nl... waarbij je echt eeuwen aan oude kranten kunt doorzoeken. Laten doorzoeken zelfs. Hoef je niet eens zelf te doen. Maar dan komt het ook helemaal niet voor als uitdrukking. Ja, hooguit een enkele keer in de heel letterlijke betekenis. Benzine werd op het vuur gegooid of zo. Ja. Maar nee, dus de uitdrukking is echt oorspronkelijk al met olie. Dus je hebt olie op de golven gooien en olie op het vuur gooien. En die betekenen niet precies hetzelfde. Hè? Olie op het vuur betekent wat anders dan olie op de golven. Ja. En klopt, wat is het verschil? Het is bijna zelfs tegengesteld aan elkaar. Olie op het vuur gooien, dan zorg je ervoor dat schreef meneer Van Ammers volgens mij ook wel, dat de boel weer oplaait, dat het opvlamt, dat het vuur heviger wordt, dat de gemoederen, de emoties heviger worden. Mm-hmm. En olie op de golven gieten is juist het tegenovergestelde. Dat betekent dat je de boel een beetje probeert te bedaren, te dempen. Waar komt dat vandaan dan, dat olie op de golven gooien? Ja, dat blijkt uit een begrip te zijn uit de scheepvaart. Dat zelfs al in de klassieke oudheid bekend was bij de Romeinen. En trouwens ook bij andere scheepvarende volkeren. Dat olie, als je dat op de golven giet vanaf het schip. Dat een kalmerend effect, of een dempend effect eigenlijk heeft op de golven. Dus hoe dat natuurkundig zit, weet ik niet precies. Maar het schijnt dat als je dus olie over het water gooit, dat vormt dan een hele dunne, uitgestrekte laag. Mm-hmm. En daar kan de wind minder vat op krijgen, waardoor vervolgens dan de golven rondom het schip een beetje tot bedaren komen. En dat schijnt wel in de oudheid bekend te zijn. Ja, en olie geweest. Olie op het vuur, is dat ook zo oud? Ja, dat blijkt ook al heel oud te zijn, inderdaad. Sowieso olie. Ik bedoel, anders... tenminste, olie was al voor de Romeinen, was het al bekend. En dat werd gebruikt als voedingsmiddel, maar ook als brandstof. En dat kon je dus inderdaad... werd al in het Latijn was het zelfs al een uitdrukking. Dus het werd zo gebruikt om het vuur aan te wakkeren, maar het was ook al een uitdrukking. Je had dan oleum igni adere of oleum camino adere. Ja, dat is dan Latijn volgens de woordenboek. Maar dat betekent allebei letterlijk olie aan het vuur toevoegen. Adderen is dan toevoegen. Mm-hmm. Nou ja, dat is dus in feite olie bij het vuur doen. Olie op het vuur gieten. En dat had dus een letterlijke betekenis, maar ook een figuurlijke betekenis. Waarbij dus het, zoals dat dan zo mooi wordt omschreven in oude woordenboeken, waarbij het vuur der hartstochten werd aangewakkerd. Het vuur der hartstochten. Daar wil ik me graag het vuur even... der hartstochten. Dat lijkt me toch echt geweldig. Olie op de golven, olie... Op het vuur betekenen dus iets heel anders. Rutger van Kiezenbrink, hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Het vergeetwoord is ingestuurd door Robert Simons. Hij is 69 jaar, woont in Amsterdam, heeft gewerkt als verpleegkundige. Dag meneer Simons, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft van ons een adoptiebewijs gekregen. Wat staat daar voor een vergeetwoord op? Daar staat het woord papkind op. Papkind? Papkind, ja. En wat is een papkind? Een papkind is, ja, naar mijn idee, een kind dat, dat iets niet kan en vooral iets niet durft, wat natuurlijk alle andere kinderen wel durven. Een beetje mislukkeling. Ja. En hoe komt u erbij? Bent u vroeger, ja, ik vraag misschien wel iets te veel nu, maar bent u vroeger een papkind genoemd? Ja, ik kom uit een groot gezin met 6 jongens en ik ben wel eens, misschien de andere jongens ook, maar ik ben in ieder geval wel papkind genoemd, ja, door mijn oudere broers, omdat ik iets niet kon of durfde. En ik had er altijd een vervelend gevoel bij, vooral omdat ik het ook niet begreep bij aten vroeger pap. Wij moesten havermout, gortpap, en dat associeerde ik met groot worden en sterk worden. En dan was ik ineens een papkind, dus ik begreep dat nooit goed. Ja. En heeft dat pap wel iets met pap te maken? Of is het misschien een verkorting van papa? Ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat pap, dat heeft iets slaps. Het woord papzak ken je ook misschien wel. Dat, ja. Het heeft iets formeloos, iets slaps, iets niet stevigs. Daar heb ik het altijd mee geassocieerd. Niet met papa, maar... Ja. Misschien is dat niet correct. Nee. U heeft als verpleegkundige gewerkt en heeft u wel eens papkindjes moeten verzorgen? Ja, sterker nog. We hadden in het kinderziekenhuis waar ik werkte, hadden wij een speciale afdeling die dieetmelkjes en papjes maakte voor de kinderen. En dat heette de papkeuken. Dat was een heel gewoon woord. Ja. Ik vond het altijd al een beetje onaangenaam woord, de papkeuken. Ja. Zo heette het. Ja, u zegt ik heb er vervelende herinneringen aan. En toch wilt u het voor de vergetelheid behoeden. Waarom wilt u dat dan toch? Ja, want ik vind het wel een mooi woord. Ik vind het wel een mooi beeldend woord eigenlijk, een papkind. Het is natuurlijk niet positief. Ik zal het ook niet zo gauw gebruiken tegen mijn eigen kleinkinderen, zonder in ieder geval ironie ervan te zetten. Maar ik vind het wel een mooi woord, ja. Papkind. Wij kwamen het trouwens nog tegen in liedjes. Als ik ooit nog iets van je hoor, hè? Als ik maar denk dat je ons verraden hebt, dan weet ik je te vinden. En niet meer met de grote jongens mee willen doen als je nog maar een papkindje bent. Abel hoeft ook echt niet bang voor hem te zijn. Weet je wat het is? Hij is niet alleen. Dat is het probleem. Snap je? Nou ja, het is allemaal van zulke papkindjes, hè? Mijn opa en oma waren ook iets van hun geloof dat niet mocht. Maar toch. Dus het kan best. Maar als je zo nodig een papkindje wil zijn, dan neem ik wel een hindoe staan. Ja, niet echt liedjes, maar uit de jeugdserie Spangas. Het laatste fragmentje was uit de serie Polleke. Ze hebben het wel over papkindje, dus als verkleinwoord. Dus, dan is het minder erg, vind ik. Papkindje. Misschien wel, ja. Ja. Je wordt liever papkindje genoemd dan papkind. Dat zou ik. Als je papkindje, dan ben je ook nog klein. Papkind zal dan nog een groter kind kunnen zijn. Ja. Dat weet ik niet. Nee. Ik ken het als papkind. Ja. U heeft een adoptiebewijs van ons gekregen. Wees er zuinig op en spreek het woord rond. Dan blijft het bestaan en blijft het gebruikt worden. Meneer Simons, hartelijk dank. Vergeet woorden kunt u nog steeds insturen via onze site. Beschermvrouwen Nelleke Noordervliet van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden zal zich tot dan overbuigen. Keurt zij het woord goed, dan ontvangt u een adoptiebewijs. Hij was 12, had rappe leden, jongen uit de Hof van Eden. Als hij lachte, lachten luidkeels alle leeuweriken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen, leek hij op een tere engel uit een sierlijk balmaskee. Hij kon klaterhelder zingen en zijn haar ook naar ze ringen. O, hij was een waterprins die in zijn pak van goud lamé was ontstegen aan de zee. Zij was 13, een gazelle, en haar naam was Annabelle. Annabelle noemde haar zowel de hinde als het ree. Met haar helder rode wangen, met haar glinsterende spangen, leek zij in haar gazen bruidsjurk meest nog op een tovervee. Blauw waren haar vreemde ogen, blauw maar zonder mededogen. O, ze was een kleine meermin die die maar net van lieverlee was ontstegen aan de zee. Samen in het ochtendgloren wandelden ze langs het koren. Mild en zonder ze te storen scheen het zonlicht naar beneden. En onder de roze stralen kuste hij haar lippen dralend. En hij zei haar wonderwoorden, zelfs het gras luisterde mee. Op het horen van die woorden week voor hen gedwee het koren. En het lispelde, wees welkom, en bood doorgang aan de twee. Zoals eens de Rode Zee. In het koren zonder vee. Met zijn dode grote ogen keek hij roerloos naar omhoog. En langzaam ritselde zijn bloed nog uit een gruwelijke snee. Niemand wist meer te vertellen hoezeer kleine Annabelle had gehouden van haar engel uit het sierlijk balmaskee. Maar nog altijd ruist de zee. Muzikaal superieur en textueel niet van deze wereld. Een waterprins die in zijn pak van goud lamee was ontstegen aan de zee. Wat willen we nog meer vandaag? Geschreven door Gerrit Komrij in 1976 voor Boudewijn de Groot. Het stond op het album Pop in je moerstaal. Project dat in die dagen was bedacht door Ad Visser. En daarmee heeft hij een heel belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandstalige popmuziek geleverd. Over Boudewijn de Groot trouwens heeft Bert Kranenburg een podcast gemaakt voor NPO Radio 5. Eerste daarvan staan sinds gisteren online. De Taalstaat. Met Frits Spits. Mark van der Werf hebben we leren kennen als meester Mark. Dat meester verwijst naar een korte periode dat hij in 2011 tot 2013 voor de klas heeft gestaan op een basisschool in Rotterdam. Toen hij ontdekte dat hij moeite had met het orde houden, zei hij vaarwel tegen het leraarschap en werd weer wat hij voor zijn onderwijsloopbaan ook was geweest, journalist, schrijver. Hij ging schrijven over wat hij had meegemaakt in het onderwijs. Dat leverde een aantal vermakelijke boeken op. Het eerste verscheen in 2014 en heet Meester Mark draait door. Het onderwijs blijft hem bezighouden. Of ik kan beter zeggen, de kinderen blijven hem bezighouden. Van zijn nieuwste boek, De grappigste taalfoutjes uit de klas, verzamelde hij taalfoutjes die kinderen nu eenmaal maken als ze opgroeien. Dag meester Mark. Dag Mark van der Werf. Goedemiddag. Ik lees in je boek een briefje van een meisje van 9 wat ze dit jaar wil leren. En dat, daar staat jongens versieren. Met een F. Met een F. Ja. Die spelling legt natuurlijk een glimlach op onze lip. Maar, ja. Maar mag je van een meisje van 9 verwachten dat ze het dan met een V schrijft? Volgens mij wel. Ja? Nou heb ik vooral aan groep 3 les gegeven. Dan beginnen ze echt net. Dan hoeft hoe dat toch zijn niet? Ze dan? Dan zijn ze 6, 7... In groep 3, ja. De meeste zijn 6 als ze binnenkomen en worden dan 7. Dat is de oude eerste klas. Dus 9, dat is tweede of derde groep? Ja, derde klas. Nou 9, dan worden ze als dat jaar 10 worden, zitten ze al in groep 6. Dus dan zouden ze het kunnen weten. Ja. Je hebt de grappige taalfoutjes in je boek thematisch gerangschikt. Zo is er een thema dat heel toepasselijk nu in deze dagen Sint-Niklaas heet. Ik lees even een verlanglijstje van een jongetje. Naast Lego City lees ik pizza, gespeld als P-I-E-T-S-A, zoals hij het hoort. Enig idee hoe oud hij is? Dat jongetje. Als het er niet bij staat, nee, dan weet ik het meestal niet. Dit lijkt me nog een hele jongen die gewoon fonetisch schrijft. En nou, dan heeft het ook nog met Piet misschien te maken, die misschien in zijn hart zit of in zijn hoofd. Ja. Dus als ik het plaatje, ik zie het voor me in mijn hoofd, in gedachten. Dat lijkt me een kind uit groep 3. Ja. En dan is het natuurlijk kom je heel veel fonetische foutjes nog tegen. Ja, jij zegt, want ze luisteren dus blijkbaar heel goed. Want pizza, als je het zo... Ik kan me voorstellen dat hij het zo schrijft. Want zo wordt het wel gezegd in Nederland. Ja. En daar maken wij onze taal misschien natuurlijk ook best wel eens een beetje ingewikkeld mee. En ook geen wonder dat kinderen dat nog niet helemaal goed doen als ze het beginnen te schrijven. Daarom dat ik ook maar vooral probeer uit te dragen van, nou, doe niet te krampachtig over die foutjes, hoort erbij. Zeker in groep 3, in groep 4, als ze net beginnen te schrijven. Ja, maar ik vind het wel opmerkelijk dat ze zo fonetisch reageren op woorden. En dat ze dus heel goed luisteren naar wat ze horen en dat opschrijven. Want ook de verschrijvingen, je noemt de hoofdstukje Google. Dat gaat over Google. Alles wat met Google en iPads en iPhones en noem maar op te maken. Hoe schrijven ze iPad? Op 1001 verschillende manieren. Ik had het hele hoofdstukje kunnen vullen met verschillende schrijfwijzen van iPad. Ja, AI, gewoon zoals het aaien van iemand over zijn bol. AI, P-E-T. Er zijn computer, er nog, computer. Ja, computer, K-O-M-P-J, de O natuurlijk, en dan T-E, E-R, gewoon, zoals je het hoort. Ja. En ze luisteren goed naar de juf kennelijk, of naar de meester, of naar hun ouders. Je leidt elk thema in. In de eerste inleiding schrijf je, ik blijf erom lachen, en leer er nog altijd van die foutjes. Wat leer je daarvan? Nou, ik leer ook van de vindingrijkheid. En daar kijk ik ook wel met bewondering naar. Als je Braille omschrijft als een full alfabet. Als je schort als een bakjurk omschrijft. Daar steek ik wat van op. Maar ik leer ook wel nog steeds dat het hoe belangrijk het is om duidelijk te zijn tegen kinderen. Want dat ze anders bijvoorbeeld de opgave letterlijk nemen. Als je zegt, vul het antwoord goed in, staat er dan boven. En dan staat er dus achter elke vraag goed, goed, goed, goed. En dan ook nog goed met een T gespeld. Dus dat vind ik wel, daar leer ik in die zin voortdurend van. Dat je alert blijft, dat je duidelijk moet zijn, concreet moet zijn. Ja. Wat je wil, wat je vraag is. Nou, dat zijn zo twee dingen die mij te binnen schieten. Je krijgt heel veel aangeleverd ook, hè? Uit het hele alles krijg je uit het hele land. En dat komt dan uiteindelijk in je boekje. Wat ik me steeds afvraag, zegt het iets over de kwaliteit van het onderwijs? Ik vind dat... Want hier is in dit boek staan dus allemaal eigenlijk foutjes. Ja. En zouden we dan kunnen zeggen, nou, de leraren die bakken er niks van, zeg. Een grote schande wat hier in Nederland aan de hand is. Die meester Mark heeft een boek uitgebracht. Dan moet je toch eens kijken hoe het met onze kinderen gaat. Zo erg is het niet. Maar er is wel degelijk wat aan de hand. Want ik heb het niet wetenschappelijk onderzocht. Maar die onderzoeken zijn er wel degelijk. Daar blijkt absoluut uit dat als het om taal, om rekenen gaat, om de kwaliteit van het begrijpend lezen, noem maar op. Dat zeker niet vooruit gaat en achteruit gaat op zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs. Maar zouden die foutjes dan ook een signaal zijn van de achteruitgang van het onderwijs? Ik zou het heel verleidelijk vinden om daar volmondig ja op te antwoorden. Maar ik moet ook toegeven dat ik natuurlijk wel de krenten uit de pap heb proberen te vissen. Weet je, er zijn natuurlijk ook duizenden en veel meer kinderen die hartstikke vaardig zijn in de taal, die al heel goed schrijven. Die staan boek. Nee, wat je al zei, het is geen wetenschappelijk onderzoek. Ook heb ik niet. Als kinderen heel erg worstelen met de werkwoordspelling nog en nog de D's en de T's voortdurend door elkaar halen. Dat alleen, dan kom je niet door de selectie heen, zeg maar. Weet je, het moest wel telkens een glimlach op mijn gezicht toveren. Kinderen het moest wel vrolijk zijn. Het moet vrolijk zijn. Ik vroeg mij af of het woord foutjes wel zo gelukkig is voor je boek. ik vind foutjes wel in, als je er doorheen bladert, in elk antwoord zit op de een of andere manier een taalfoutje. Dat was gewoon het criterium in dit geval. Maar het ene foutje is het andere niet. Ik zei net al, iemand die gewoon nog niet zo goed... Een jongetje van 7, dat pizza schrijft. Ja, maar het is toch een foutje, maar dat is toch helemaal niet erg? Ja, maar ik vroeg mij af, is het mag je dit al een foutje noemen? Ja, daar wordt wel eens heel krampachtig over gedaan. Dat zie ik ook als ik dan op Facebook of Instagram een foutje deel. Nou, dat is altijd de schuld van de juf of meester. Die heeft het niet goed uitgelegd. Of het is de opgave deugt niet, die lesmethode. Maar het zijn kinderen in ontwikkeling. Die zijn aan het leren. Maken toch juist, ja, maar die maken juist foutjes. Maar daar moet je juist heel ontspannen, vind ik. Ja. Moet je daarnaar kijken, moet je dat benaderen. Zijn het geen taalstuipen? Dus groeistuipen. Je hebt als groeistuipen. En ik dacht, misschien is foutje niet het goede woord. Misschien zijn het meer taalstuipen. Stuipjes. Dat woord, ja, ik word hier afgetroefd gewoon. Spitsvondigheid van de taal door de meester. Nee, maar ik vraag het je gewoon. Is dat... Weet je, dan maak je een... Misschien te serieus, hè? Het is maar hoe je het noemt. Ik vind, het zijn foutjes. En besef vooral, zeg ik ook tegen de ouders... die dat wel eens moeilijk te verkroppen vinden... als er een rode streep door een antwoord staat... dat de kinderen tenslotte naar school gaan om iets te leren... dus heel veel foutjes maken. Ik noem het foutjes. Maar voor mij heeft dat absoluut geen negatieve connotatie. Nee, maar dat woord foutje wordt vaak gebruikt. Ook je hebt taalfoutjes met een V, weet je. Dat is zo'n boekje wat jaarlijks uitkomt. En misschien dat mijn manier om aan te geven dat het allemaal... is ook dat verkleinwoord, hè. Dat tje wat er dan achter staat. Ja. Want taalfouten, dat heeft daar voel je meteen iets heel anders bij. En dan ga je de kant op die ik niet mogen in ieder geval. Nee, het is vooral ook een heel vrolijk boek, Mark. Ik heb tot slot nog een keuze uit het hoofdstuk. Ja, wat staat daar nou? Michael Jackson. Wat staat daar? Ik verwacht van jou dat je hier goed op scoort, want het laatste hoofdstukje staat helemaal in het teken van de muziek. Oké, maar wat staat hier dan? Michael Jackson. Wat is dat? En daaronder staat, hij maakte als kind ook deel uit van de Jackson 5. Dus ja, Michael Jackson. Michael Jackson. Er staan zelfs 3 plaatjes van hem in. Want ik denk dat de liefde van de ouders is voor de echte helden, pophelden uit de jaren 80. Die bij die kinderen soms nog ook... Dat is toch wel heel grappig opgeschreven. Ja. Want het is bijna 100% fonetisch. Ja, prachtig toch? In ieder geval met het gehoor van de kleine kinderen is niks aan de hand. Nee. En zou je tot slot het lijstje met het antwoord op de vraag... naar welke liedjes luister jij willen voorlezen? Ja, ik heb hier Ariane Quende, Leo Kleine... moet het doen zijn, hè? Little Mix, helemaal. Ja. En als vierde Canito Camille. Dat is een doordenker voor de popliefhebbers. Ja. Wie is Ariane Quende? Ja, Ariane Grande, hè? Aha. En dan Little Kleine, Little Mix. En de vierde moest zijn Camila Cabello, heet zij in het echt. Ja. Wereldberoemd op de basisschool bij velen. Ja, ja. Hoe schrijven ze jouw naam eigenlijk? Mijn naam? Mark. Vaak met de C, hè? Maar de kinderen, die konden het wel, hoor. Mark, ja, kom op, is niet zo moeilijk. Dankjewel. Maar je zou het natuurlijk met dubbel R-E-K kunnen doen. Ja. Ben ik ook wel eens tegengekomen bij een leerling. Oké. Dankjewel. De grappigste taalfoutjes uit de klas van meester Mark... verschijnt bij uitgeverij Ploegsma uit Amsterdam. Ik zit in een veel te volle kroeg, het is nog vroeg. Ik heb het wel gezien, ik wil naar huis, maar dan ineens sta jij naast mij. We zijn nog geen half uur in gesprek, het voelt te gek. Ik ken je nog maar net, maar dit voelt zomaar als 10 jaar. Ik wil weten hoe het is met jou, weten wat ik mis. Ik wil weten of ik mij hier niet vergis. En hoe het leven smaken zou. Vanavond niet bestaan, het licht gaat aan. dat moet, zo is het goed. Tot jij zegt, ik wil weten hoe het is met jou. Weten wat ik mis. Ik wil weten of ik mij hier niet vergis. En hoe het leven smaken zou. Ik ben bang voor wat ik zie. Zolang ik adem zal ik fluiten. En het maakt niet uit naar wie. Zolang ik juich zal ik ook vloeken. Zolang ik hier zal ik ook daar. Zolang ik leef zal ik wel zoeken. Ook al weet ik niet waarnaar. Weten hoe het is van een goed nieuw lied van, u heeft ze herkend, Veldhuis en Kemper. Richard Kemper, Remco Veldhuis, van een nieuwe album dat 19 november verschijnt. Het nieuwe theaterprogramma Hou Dat Vast beleeft nu zijn try-outs. Tot volgend jaar juni zijn ze te zien in het theater. TNA van een BN'er, René Appel. Vanavond gaan we hem weer zien en hopelijk zien we hem juichen. Memphis Depay, aanvaller van Oranje en van FC Barcelona. Daarvoor scoorde hij aan de lopende band bij PSV, Olympique Lyon en in mindere mate bij Manchester United. Vanavond speelt hij met het Nederlands elftal de uitwedstrijd tegen Montenegro in het kader van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal. Of Depay net zo spreekt als hij zijn voeten kan laten spreken, horen we van taalwetenschapper en schrijver René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Je hebt op zijn taal gelet en je wilde met dit fragment beginnen. Ik zit hier nu 5 weken en morgen gaan we voor het eerst terug naar Lyon. Omdat ze daar, de medical staff wil mijn knie natuurlijk ook zien. Ze weten dat het hier goed gaat, maar ze willen graag ook zelf de check-up doen. En het begin is gemaakt, zeg maar. En dat is sinds dag 1 na de operatie begonnen. Komt uit de BNN-VARA-documentaire Memphis Depay met beide benen van Jessica Valerius. Waarom wilde je dit als eerste laten horen? Ja, om een algemeen idee even te geven van hoe hij spreekt. En dat is namelijk niet bijzonder levendig. Hij spreekt nogal monotoon. Mooi woord ook, monotoon. Dat geeft precies weer zoals het is. Ja. Hij legt geen accenten. Hij komt uit Rotterdam. Is je opgegroeid, maar je hoort absoluut geen Rotterdamse accent. Tenminste, ik hoor het er niet in. Dan zijn er nog een paar kleine kenmerken. Het is heel gek, hij voetbalt al een tijdje in Lyon. Hij spreekt over Lyon. Enigszins merkwaardig vind ik dat, als je daar heel lang voetbalt en woont ook. En ja, de check-up doen, dat zijn zo van die moderne uitdrukkingen die hij wel gebruikt, hè? Dit is echt lijp. Mammy, ben je bereid voor de sacrifice? Heel mijn leven staat op de kop. Ze hebben het allemaal over die krantenkoppen. Met mem erop, hoed erop, fuck die shit. Want dit is mijn leven, ik heb niets gekregen. Ik heb dit verdiend met beide benen. Ben niet goed, ben niet fout, ben bewegende. Niet vergeten, check mijn verleden. Komt ook uit die documentaire, René. Ja. Hij rapt. Hij rapt zeker en hij rapt voor een groot gedeelte in straat. Alhoewel, je hoort ook in die rap, daar zit ook niet erg veel accenten enzovoorts in. En dat gaat ook eigenlijk op één toon. Maar dat hoort daar misschien bij. Maar in die rap hoor je dus ook allerlei woorden die uit de straattaal komen, zoals lijp. Dat betekent heel goed, hè? Dat is weer de wet van de omgekeerde betekenis. Hoe noem je dat? De wet van de omgekeerde betekenis? Ja, nou, dat is een eigen uitdrukking. Ja, maar dat vind ik wel een hele mooie. Want dat is wat straattaal natuurlijk kenmerkt. Een belangrijk deel kenmerkt het, ja. Een negatief woord. Ja, wordt positief. Gek, wordt positief gebruikt. Maar verder meer fuck die shit, dat soort dingen komen erin voor. En verder hoor je heel goed ook een heel specifiek kenmerk van rap. Namelijk die halfrijm. He, aan het eind. Leven, gekregen, benen, verleden. Alle drie, vier. Geen volrijm, maar typisch halfrijm. Die e, een, die steeds. Die komt terug. Die komt steeds terug, ja. Ja. Ik was voor mezelf records aan het verbreken. Het irriteerde mij. En daardoor kwam er negatieve energie binnen in mij. En daardoor ging ik me niet meer focussen op de dingen that matters. We zijn aware dat die dingen bestaan. Er zijn drie stukjes aan elkaar. Ik heb een vermoeden. Ja, Frits? Je hebt wel vaker een vermoeden. En meestal klopt het, zeg het. Ja, het Engels. Het Engels, ja. Ja, records die hij verbetert. Zijn record verbetert. We zijn aware dat die dingen bestaan. He, aware, dat is waarschijnlijk ook awareness. He, dat is ook zo'n begrip dat heel veel gebruikt wordt in modern jargon, zou je kunnen zeggen. En bedenk ook dat als je dat hetzelfde in het Nederlands zou willen zeggen, dan is het, we zijn ons ervan bewust dat. Duurt langer. Dat zijn vier woorden. En hier met het ene woord aware dekt hij dat ook. En verder, dat vind ik wel een hele mooie, dat zijn dingen that matters. Met that matters is niet alleen maar een los woord dat gebruikt wordt, maar het wordt een hele bijzin wordt er gebruikt. En dan is er opeens helemaal sprake van codewisseling. Maar het is wel grappig, want hij heeft natuurlijk bij Manchester United gespeeld, bij Olympique. Hij speelt nu bij Barcelona, dat die talen ook zijn taal beïnvloedt. Ja, maar ik hoor weinig Engels en Spaanse dingen in zijn taalgebruik. Engels, Engels, Engels, dat is toch de dominante invloed. Ik denk na die tijd dat belangrijk voor mijn moeder was, dat zij ook mentaal hulp kreeg. En dat ik inderdaad, dat zijn mijn broer en zus trouwens, halfbroer en halfzus. Ja. Dat ik naar mijn opa en oma ging, die sowieso altijd achter me stonden. En ja, die hebben dat heel goed opgepakt. Dat was in 2019, toen kwam hij met een boek, Heart of Lion. Daarover was hij te gast in Pauw. En wat kun je hierover zeggen? Eén ding, en dat hoor je heel veel. Mijn, het bezittende voornaamwoord mijn, dat wordt van me wordt er gemaakt. Dat zie je ook heel veel in de taal, zoals die in de digitale communicatie gebruikt wordt. Appjes, tweets, enzovoorts. Me. Me als bezittelijk voornaamwoord. Me als me moeder, me opa en oma, me broer en zus. En het is heel opvallend, dat gebruik van dat me is voor veel mensen een enorme bron van ergernis. Maar ja. Ja, zoals mensen zich over bepaalde taalveranderingen, kun je het noemen, bepaalde taalverschijnselen, zich ergeren ze veel mensen zich aan dat me. Ik heb het ook in een reactie op mijn recente boekje. Ook weer. Ja, maar me vind ik zo erg. Ja, we hadden net Martin Bootsma aan de Digitaalstaat en die hadden het over hun als onderwerp. Ja, ja. En hij voorspelt dat dat misschien wel in de toekomst aanvaard is. Aanvaard wordt. Dat zou kunnen, dat er twee mogelijkheden zijn nog altijd, maar dat het alle twee gebruikt wordt en dat de ene toch meer status heeft dan de ander. Dat kan ook. Ja, ja. Het is wel mooi dat de taal verandert. Ja. Toen die tijd wel moest overleven om mezelf gewoon echt eruit te vechten. Ja, dat komt uit het programma Johnny in Oranje van Johnny de Mol. Wat valt je op? Klein ding. Het zat ook in die andere fragmenten voor een deel, maar ik heb het hier eruit gelicht. Ik zei al, hij spreekt geen Rotterdams, maar het lijkt hier bijna of hij een Amsterdamse invloed heeft. Namelijk, de stemhebbende V wordt een F en de stemhebbende Z wordt een S. Ja? Het is dus overleven en vechten en mezelf. In plaats van mezelf. Leg nog even uit wat stemhebbend is. Stemhebbende klanken zijn bijvoorbeeld de V, hè, de B en de Z. Als je je hand zo tegen je luchtpijp doet, dan hoor je het trillen daar. Aha. Stemhebbend. En bij de F en de S en de trilt P er niks. Is dat trilt er niks. Als je eenmaal zeg maar een image hebt, dan kom je heel moeilijk van af. Dat wat ik ook vertel, zeg maar, dan